पराकृतनवदबंधु परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखायरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुनो कोई बात बता जाओ आपरे मन में अच्छा नारायण नारायण नारायण देखो भाई असली काम है वो किए बिना आदमी को संतोष नहीं होता तृप्ति नहीं होती शांति नहीं मिलती आनंद नहीं मिलता असली अपना काम लेता है तो उसको बड़ी शांति मिलती है बहुत आनंद होता है मन में महान संतोष होता है और वो काम बाकी है किया नहीं है तो शांति नहीं मिलेगी ये पक्की बात है जैसे प्यासे आदमी को जल पीने से शांति मिलती है भूखे को अन्न पाने से शांति मिलती है ऐसे ही अपना उद्धार कर लेता है खुद को बड़ी शांति मिलती है बड़ा सुख मिलता है बड़ा संतोष होता है और जब तक अपना कल्याण नहीं कर ले तब तक शांति नहीं मिलती धन कितना ही हो जाए संपत्ति कितनी हो जाए मान कितना ही हो जाए संसार में आदर कितना ही हो जाए परंतु जब तक स्वयं अपना कल्याण नहीं कर लेता तब तक शांति नहीं मिलती ये वहम है कि धन से सुख होता है लाखों करोड़ों रुपया पास में होने पर भी संतोष नहीं होता है बहम है लोगों का बहम बहुत धन हो से संतोष हो जाएगा नहीं होता बहुत मान बढ़ाई सत्कार आदर्श होगा होने पर भी भीतर से शांति नहीं होती और कौड़ी भी पास में न हो परंतु ठीक अपना उद्धार कर लेता है अपना उद्धार की बात करता है तो उसको बड़ा संतोष होता है तो ये बात प्रत्यक्ष है ये कोई छिपी हुई बात नहीं है प्रत्यक्ष बात जितना ही उपराम होता उतनी शांति होती है बिना भगवत भजन के शांति नहीं होती उस बिना भगवान को याद है तो मरने में भी शांति रहती है जीने में भी शांति रहती है आनंद रहता है बड़ी प्रसन्नता रहती है पक्की बात है और कितनी चीजें मिल जाए पर वो मिली नहीं पाई रही पाई बिन पाई कुछ पाया नहीं क्या पाया हर शरीर चल जाता है तो दुख होता है जलन होती है शांति नहीं पाती इस बात भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो आपका लोक और परलोक सब सुधरेगा सब तरह का काम आपका पड़ेगा हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम, संपूर्ण तरह के विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। भगवान की याद करने से शांति मिलती है। शांति मूल परमात्मा है। यथा तरोर मूल निषेध देना तृप्यंत तस्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष मूल में जल रहने से उसका तना उसे बड़े बड़ी शाखाएं छोटी शाखाएं छोटी टहनियां मोटी टहनियां पत्ते पुष्प फल उसमें जो कुछ है सब उतरते होते हैं। और प्राणों महाराज से प्राणों को अंदर जो देने से सब शरीर में तृप्ति होती है। इस तरह से भगवान के स्मरण करने से संसार मात्र को तृप्ति होती है। उत्तराखंड में कई संत महात्मा बैठे भजन करते हैं जिनका अपने को पता ही नहीं है, परंतु उन्हें कारण से शांति हम लोगों को मिलती है, आनंद हम लोगों को होता है। संसार का उद्धार करने लिए नर नारायण दोनों ही उत्तराखंड में तपस्या करते हैं भजन करते हैं। सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संद्रामया सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब आनंद मंगलित हो जाए और मंगल ही देखते रहे, किसी को दुख ना हो। तो सज्जनों बहुत आनंद का मूल परमात्मा है। वह परमात्मा की प्राप्ति होने पर सबको शांति मिलती है। शत्रुता रखने वाले शांति, मित्रता रखने वाले शांति, उदासीन और शांति, सबको शांति मिलती है। तो ये पक्की बात है, निवृत्ति तो महाफल, संसार से निवृत्ति है, भगवान की तरफ सन्मुख होना है। सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अघनाश है, तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, संताप नष्ट हो जाते हैं, धर्म नष्ट हो जाते, शांति मिल जाती है। बिना भगवत भजन के शांति नहीं मिलती, उनके कितने ही आपको मिल जाए। संसार वाला अंजाम थोड़ा सा संतोष होता है। जिनको हम नाम जानते नहीं, जिनकी पहचान नहीं, उनको भी सुख मिलता है। संत महात्माओं के दर्शन से सुख मिलता है, उसके स्मरण मात्र यश स्मरण मात्र न जर्व शुद्धंति विग्रिया, यश स्मरण मात्र सद्य शुद्धंति विग्रिया। जिनके याद मात्र करने से बहुत जल्दी घर के घर पवित्र हो जाते हैं, सद्य शुद्धंति विग्रिया। एक मकान में बैठे भगवान को याद करते हैं तो घर के घर पवित्र हो जाते हैं, बहुत शांति मिलती है। प्रत्यक्ष बात है ये। और कितने उपाय कर लो शांति नहीं मिलेगी। बहम पड़ता है धन से सुख होता है, पर करोड़ों रुपये होने पर भी शांति नहीं। सब धन यहीं रह जाता है, शायद कोटि एक चलती नहीं, और भजन किया हुआ कोटि एक यहां रहता नहीं। बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। संसार में आनंद ही आनंद मिलता है। इस वास्ते हरेक भाई बहन से कह रहा है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नकली से भी काम होता है, परंतु असली से असली काम होता है। नकली से नकली काम होगा, असली हृदय से भगवान को याद करो, आप महान शांति मिलेगी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, महान संतोष होगा, महान तृप्ति होगी। जो संत सच्चे हृदय से लगे हैं, उनके लिए पास में कोड़ी एक नहीं है, पैर में जूती नहीं है, पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, अंटी में दाम नहीं है, परंतु आनंद होता है। लखपति करोड़पति भी उनके पास में बैठते हैं, ऐसे बैठे बैठे भी शांति प्राप्त करते हैं, दर्शन से शांति प्राप्त होती है। वही अवस्था एक दरिद्री की होती है, जिनको अन्न मिलता नहीं, कपड़े मिलते नहीं, छाता मिलता नहीं, जूती मिलती नहीं, अवस्था दोनों बराबर है, दोनों की अवस्था बराबर है, पर नहीं मिलता उसे दुख होता है। और जो त्यागी है उनके चीजों के न होने में आनंद होता है, बहुत आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, मस्त होते हैं। मैंने बातें सुनी है, एक गांव की बात सुनी, डाकू पहुंचे वहां, तो घर में माताएं थी, आदमी था नहीं, तो उन्होंने तिजोरी की चाबी फेंक दी। तो भाई ये तिजोरी पड़ी, ये चाबी है, उसमें चाय दे तल दे, तो हमारे को छूना नहीं, इस नहीं आना, ले जाओ। वे डर ले गए, उनके घर की बात उनकी कही हुई सुनी हुई सुनाता हूँ, सच्ची बात घटी हुई। माता है थे कि हमारे को इतना मत देना, इसमें मत देना, छूना मत, ले जाओ। प्रसन्नता से फेंक दी, धन ले गए, सब कुछ ले गए, कुछ निर्णय नहीं लिया। महाराज पीछे थोड़े दिनों के बीच में धनी हो गए, मन में दुख नहीं, संताप नहीं, जल नहीं, ले जाओ भाई, हमारे को सुना नहीं, इधर बता रहा, आना मत। त्यागा शांति अनंतरम, गीता ने लिखा त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से अनंतर अंतर नहीं पड़ता, त्याग से शांति मिलती है, तत्काल मिलती है, बड़े सुख रहता है, बड़ी शांति रहती, बड़े प्रसन्नता रहती, बड़ी मौज रहती, बड़ा आनंद रहता है। पास में कुछ भी नहीं है, परंतु हृदय में शांति इतनी है, बड़े लखपति करोड़पति उनके पास में आवाज पर बैठकर शांति का लाभ करते। ये बात प्रत्यक्ष है, अरे पास में कुछ नहीं। एक संतों की बात आती है, धान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, पास महाराज नहीं है घर में, धान नहीं, धीणो नहीं, गुड़ा गाय भैंस नहीं, धान नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन में दे सब तो घी दूध दहेज रोटी साग सब सब चीज तैयार। आप साहब इतनी विशेष सामग्री मिलती है जो हरेक धनी आदमी को नहीं मिलती, ये बात प्रतीक्षा है। और भाई एक और विलक्षण बात है, कभी कभी रोटी भी नहीं मिलती, खाने को चीज नहीं मिलती, पहनने कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, जाड़ा लगता है, पर हृदय में शांति रहती है। लाखों करोड़ों में पांच रुपए है, चित्त में शांति नहीं है, अशांति है, उनके क्या काम आए। जो हमारे खुद को शांति नहीं देते, क्या वे निहाल कर देंगे। कल भाई तेरी सुबह भी बात चली, जैसे गाड़ी नींद में है, ये शरीर काम नहीं आता। स्वप्न में भी ये शरीर काम नहीं आता, तो वो शरीर वो चाहे न हो क्या फर्क है। सुबह ये भी बात बताई थी कि शेर दो शेर पाल शेर सोना है, और खर्च न करे तो शांति मिलेगी क्या। बहम होता है मन में, लोभ होता है कि हमारे पास शांति, हमारे पास सोना है, पर शांति मिलेगी। प्रत्यक्ष बात है, सब भाई बहन इसको अनुभव करते हैं। पैसा खर्च में काम आता है, परंतु लोभ होने के कारण से खर्च नहीं होता। खुद उग पाता है, लोग भीतर होने से पास में धन मिल, वैसे पैसे है, पदार्थ है, परंतु उग पा रहे। आदमियों को शांति मिलती है, तो मालूम होता है कि हमारे पास पैसे है। पैसे होते हुए भी शांति नहीं मिलती। ये भीतर त्याग है तो पैसे होते भी शांति है, पैसे न होने भी शांति है। त्याग से जो हृदय में शांति होती है, वो शांति रुपयों से कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। और रुपये इकट्ठे करना हाथ की बात नहीं, और त्याग सब में स्वतंत्र, सभी स्वतंत्र है। पास में कुछ नहीं हो, कैसी मौज की बात है, कैसी आनंद की बात है। पास में कुछ नहीं, पर कोई जरूरत है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, लालसा है ही नहीं। त्याग से तत्काल शांति होती है। त्यागात शांति अनंतरम, अंतर नहीं मिलता, तत्काल शांति मिलती है। और सब स्वतंत्र है, रुपया इकट्ठा करने में कोई आदमी भी स्वतंत्र नहीं है, और कुछ भी न चाहने में कुछ कोई परतंत्र नहीं है। इतने आप बैठे हैं, एक रुपया भी किसी से लेना हाथ ही बात नहीं, लाखों करोड़ों छोड़ कर ये चलते कोई परवाह नहीं। सब स्वतंत्र है, परंतु हृदय का लोभ है, वो हमारा त्याग करने नहीं देता। ये बात पक्की है कि रुपये के त्याग से, खर्च करने से अपने भी शांति, दूसरों को भी सुख मिलता है। परंतु रुपया हो जाए तो कंजूसी ज्यादा हो जाती है। जैसे रुपया ज्यादा होते थे, अशांति ज्यादा हो गई, शांति मिलती नहीं। मैं व्यक्तियों को देखा है, जिन व्यक्तियों के पास में धन है उसको शांति नहीं है, और संतोष है तो धन होने पर भी शांति है, धन और न होने पर भी शांति है। पदार्थों मान सत्कार आदर आदि होने पर भी आनंद है, निरादर दृश्य आनंद है। मान अपमान ही हो, स्तुल्य मित्रादि पक्ष ही हो, मित्र हो चाहे भाई हो, आनंद रहता है, आनंद रहता है। और भीतर में लालसा है तो भाई शांति नहीं मिलती। बड़े धनी आदमी भी सत्संगति करते हैं, सत्संग करने से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, वो अशांति रहती है, दुख नहीं मिलता, दुख निवृत्त नहीं होता। और सत्संग में शांति की बातें सुनते हुए अमृत मिलता है। शांति की भावना उनके भीतर रहती है, बड़ी जोर से काम रहता है। इसमें सब स्वतंत्र है, धन प्राप्त करने में सब स्वतंत्र नहीं है, मान सत्कार आदर प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, निरोग हो जाए आपके हाथ की बात नहीं है, परंतु कुछ नहीं चाहिए। चाल गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन प्रतिशा बादशाह का बादशाह। कैसी मोजी बात है, काश्मीर के राजा जंगल में गए तो वहां एक संत बैठे थे, नाम हमें याद नहीं है। उससे पूछा जाकर के राजा ने, आप कौन है? तो उसने पूछा, आप कौन है? मैं राजा हूं। आपके क्या सामर्थ्य है? ये मेरा सामर्थ्य, मैं चाहे जिसको निकाल दू, चाहे जिसको रख लू, चाहे जिसको लाख रुपए दे दू, ऐसे सामर्थ्य है। राजा हूं। अच्छा, तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, उससे क्या पैदा होती है? कोई धन होता है पैदा, क्या ज्यादा पैदा है? मच्छरों को निकाल दी, अपने राज्य में रहते शांति में दी। चुको लाख रुपए मेरे को दे दिए, ऐसे कैसे दे दे? दो रुपये दिए, रुपया दो रुपये भी देना मुश्किल हो जाए, लाख रुपये ऐसे कैसे दे? तो उसने कहा कि मैं राजा हूं, उसने कहा कि मैं महाराजा हूं। एक कहते राजा हूं, एक कहते महाराजा हूं। ये राजा के पास क्या है कि सब कुछ है, चाहे जिसको निकाल लो चाहे चाहे दे दू। उन्होंने कहा महाराजा है। आप महाराजा कैसे है? हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है, बताओ दुख बताओ कैसे होगा? है ताकत किसी में दुख देने की? क्या दुख भरना हो सकता है? किस तरह से हो, दुख हो क्या? सज्जनों, ऐसा विलक्षण आनंद है जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे शांति, इतना सुख, इतना आनंद है जिसके घर नहीं जाए। प्रतिशा बादशाह का बादशाह, क्या हुआ हरे वाह बलब तेरी बहुआ सुरभी वाह। शास्त्रों में वर्णन आता है, पहाड़ों में बैठे मौज हो रही है, मस्ती हो रही है, लाखों रुपये जिसे लगे, ऐसा ऐसा हार है, रत्नों का हार पड़ा है, महान भुजंग राज एक सांप है, वो आया सांप बने तो उससे कोई भय नहीं है, हार को देख कर कोई लोभ नहीं। बलवती रिपोर्ट सुनती वह प्राण प्राणे से प्राणे प्राणे प्राणे प्राण प्यारे बड़े शुद्ध भी आ रहे हैं। एक बैरी है तलवार लेकर आ रहा है, उसे भय नहीं है, मानो हुआ मैंने मई पड़ी हुई है, ढेला पड़ा हुआ है। ऐसे कितनी संसार संपत्ति है, कितनी विपत्ति है, कोई फर्क नहीं। कुछ भारण्य शिव शिव शिवेती प्रणपत, पवित्र जंगल के बीच जंगल या किनारा है, पहाड़ का पहाड़ है, शेव शेव शेव शेव आनंद आनंद आदर शंकर शंकर शंकर महादेव शंभो। भगवान शंकर को याद कर रहे हैं। मस्त है भाई, कुछ चाहिए नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, कोई चिंता नहीं, कहते गए चिंता मन बेपरवा है। कैसी मौज है, कैसा आनंद है सज्जनों, बात ऐसी है परंतु हृदय में जब लोभ होता है तो ये बात समझ में नहीं आती, वो समझ नहीं सकता वो कैसा आनंद है, उसको वो ही जाने, जिसकी है वो जाने, दूसरे को पता नहीं लगता। और विलक्षण आनंद है, विलक्षण शांति है, दूसरों के दर्शन से दूसरे दर्शन करने वालों को शांति मिलती है, दूसरों को मिलता है, उनके हृदय में कुछ नहीं, अशांति नहीं है, दिल नहीं है, कोई इच्छा नहीं, इच्छा गई चिंता मिटी, मन वह बेपर हुआ, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति, शांति अनंतर, त्याग के अनंतर शांति तत्काल। देखो एक बात है, कोई बढ़िया नहीं है पर टट्टी लग जाए साफ साफ साफ हो जाए, चित्त में जो सुख मिलता है हजार रुपयों से नहीं मिलता, हजार रुपयों से भी नहीं मिलता, टट्टी साफ हो जाए पेशाब साफ नहीं किया, शांति मिलती है, मैली से मैली स्त्री का त्याग करने से शांति मिलती है। और बढ़िया से बढ़िया चीज ले लो शांति नहीं मिली, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, इस बात को इधर उधर कर नहीं सकते, इधर उधर आप कर नहीं सकते, ऐसा विश्लेषण आनंद है। अरे उसमें सब स्वतंत्र है, राग लाख रुपये भी मिल जाए क्या हाथ में है, इतने बैठे आप एक दो रुपया चार रुपया भी मिलना हाथ में है क्या, लाखों रुपया त्याग करने की कोई स्वतंत्रता है क्या, परंतु हृदय का लोभ होता है महाराज, उसको पता नहीं मिलता, वे जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, त्यागी ही समझता है और वो समझता नहीं, हर एक हालत में कैसी हालत हो, कैसी हालत में हो, मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, चाह गई चिंता मिटी, कोई मर गया तो चित्त में अशांति होती है, दुख होता है, वो मर गया मर गया, दुनिया मात्र मर जाए तो कोई अशांति नहीं, घर के स्त्री पुत्र बंधु मर जाए तो कोई अशांति नहीं होती, और शांति स्थायी होती है, परमात्मा स्थायी है, दूसरी कोई चीज स्थायी नहीं, आदि बात नहीं है, और त्याग है आदि बात है, इसमें सर्व स्वतंत्र है। भागवत में कदरीय ब्राह्मण है, कदरीय ब्राह्मण उसका वर्णन आता है, पैसे बहुत थे पास में, बस अशांति अशांति, पास में कुछ नहीं, वो कदरीय ब्राह्मण था, धन नष्ट हो गया, धन नष्ट होने से मनुष्य उसको वैराग्य हो गया, बहुत कंजूस था, कृपण था, पर सब धन नष्ट हो गया, कुटुंबी भी विरोधी हो गए, उसे दुख कर देते हैं, दूर फेंकते हैं, भोजन करते दूर डाल देते हैं, तंग करते हैं, पर उसे कहा ये सुख दुख का हेतु मन नहीं है, ये तृष्णा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। संतों की वाणी में आया है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। कितना आनंद है, मेरा कुछ नहीं है, लाखों रुपए है तो कुछ नहीं, कलंगा ये तो कुछ नहीं, हमारा कुछ है नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारी चीज नहीं है और हमारे चाहिए नहीं है। दो बात, अगर आप स्वीकार कर ले हमारा कुछ नहीं, संसार में हमारा कुछ नहीं है। सजनों त्रिलोकी है, रोम रोम प्रजाति रो, कोट कोट ब्रह्मांड है, इतने संसार में आप कोई चीज नहीं है, आप कुछ नहीं चाहिए। संसार मात्र इकट्ठा होकर आपको शांति नहीं दे सकते। खुले घट माही रामदास के टोटो नाही, कंचन खान खुली घट माही, घट में कंचन की खान है। हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, कोई बात, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये ठीक देवत धारण कर रहे, हमारा कुछ है ही नहीं संसार में, हमारा कुछ चाहिए ही नहीं। सब संसार मिलकर के शांति नहीं दे सकता, और उसको शांति अशांति आ नहीं सकती। कुछ भी पास में ना हो, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे कुछ चाहिए ही नहीं, क्या कमी बताओ, कोई कमी रहती ही नहीं, कोई कमी है ही नहीं, ऐसा आनंद रहता है, ऐसी पूर्ति रहती है। पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्णाद पूर्ण मध्य चले, पूर्ण से पूर्ण ही पता रहे, पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्ण है वह भी होता, यह भी पूर्ण वह भी पूर्ण, उसका भी पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है, और पूर्ण शेष रहता है, पूर्ण को पूर्ण करने से पूर्ण शेष रहता है, और शांति शांति शांति। उपनिषद तो पर शांति पाठ में आनंद आता है, मौज हो गया, आनंद हो गया है। वाह हरे वाह बल भद्रे वाह सुर देवा, हर हालत में मस्त रहता है। सच्चे हृदय से ये बात हो जाए एकदम शांति है, और तृष्णा हो जाए, कितना ही धन हो जाए, कितनी संपत्ति हो जाए, कितना ही वैभव हो जाए, बस अशांति की अशांति रहती है। देश देश मात्र को तंग कर लेता है, दुख दे देता है, और शांति प्राप्त करता नहीं, आप शांत होता नहीं, कुछ भीतर सहारा नहीं है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। सज्जनों समझ में आवे चाहे ना आवे, बात सच्ची है, नाशवान पदार्थों को लेकर तृप्ति आप कब तक करोगे? आप स्वयं अविनाशी हो, आप स्वयं साक्षात परमात्मा के अंश हो, ऐसे परमात्मा के अंश को नाशवान पदार्थ कितना ही मिल जाए तो कैसे शांति दे सकता है? वो नाशवान ही है, कैसे शांति दे सकता है? ये अविनाशी परमात्मा पूर्ण हो जाए, मस्त हो जाए, कोई चाहना नहीं है, जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, कहीं मरने की इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, कैसे अशांति होगी बताइए? दुख दुख कैसे होगा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं है, मौज हो रही है, आनंद ही आनंद है। त्याग शांति अरंतरम, त्याग से अरंतर शांति, अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति है, और इसमें सब स्वतंत्र है, परंतु पिताजा लोभ है, वो त्रिविधम नरक से द्वार नरक नरकों का दरवाजा तीन, काम क्रोध और लोभ, एतेर विमुक्त। अगर इन काम क्रोध लोभ से रहित हो जाए तो कोई याति परागति परमगति को प्राप्त हो जाएगा। काम क्रोध लोभ तस्मात् त्रयम् त्यजेत, त्याग कर देता है, काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, है ही नहीं भीतर में, विलक्षण शांति, विलक्षण कंचन खान खुली घट, भीतर से आनंद होता है, जैसे शीतल ज्वर होता है तो भीतर से सी लगता है, अब ऊपर से कंबल उठावे रजाई उड़ा दे तो शांति नहीं, गर्म गर्म गाने पानी पिला दे शांति मिल जाए। शीत जहां उठता है वहां शांति मिले, तो भीतर में जो पैसों की पदार्थों की मान की आदर की सत्कार की इच्छा है वह जलन पैदा करती है, और वो इच्छा गई और शांति आई, चाह गई चिंता मिटी, चाहिए कुछ गई कुछ नहीं चाहिए, हमारे क्या चाहिए, जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा, मर जाए तो अब तत्काल मर जाओ क्या हाल हुआ, अरे जिये तो भाई जुआ तो जीते रहे, कोई इच्छा नहीं मौत है, इसमें सब स्वतंत्र है, सब कोई पराधीन नहीं है, इसमें कोई परतंत्र नहीं है, सब स्वतंत्र है, एक भगवान को याद करे बस। सज्जनो त्रिलोकी सब सब मात्र त्रिलोकी मिलकर शांति नहीं दे सकती, और भगवान को याद है भगवान में चित्र लगाए कोई अशांति दे नहीं सकता, शरीर का नाश कर टुकड़ा टुकड़ा कर दे तो अशांति नहीं होती, यशमें स्थितो दुख है ना गुणा में बेचा लेते, गुणा भी दुख है, बड़े भारी गुण तक दुख हो जाए तो अशांति होती नहीं, आड़ भी आड़े अशांति ऐसा कैसे आड़ भी आड़े, हर एक हालत में वो शांति रहती है, क्योंकि अविनाशी सुख है अविनाशी, अरे अविनाशी आयुष है सबके सब, छोटे बड़े सब उस परमात्मा का आयुष है, उस परमात्मा के शांति पहुंचने शांति, जल है ये वर्षा बरसती है तो समुद्र में से वो उठता है पानी, समुद्र में से पानी उठता है तो वे जानकार कह देते हैं ये पानी इतनी मात्रा में अमुक जगह से उठा है और अमुक जगह बरसेगा वहां वर्षा होगी, पहले लोग कह देते हैं, और पानी उठाकर ऊपर जाकर फिर बरसता है, बरस करके पानी बहता है नदियां बनती है, नदियां बनकर समुद्र में आकर लीन हो जाती है, जब तक समुद्र में न पहुंचे तब तक कितना ही शांति हो जाए कठे ही पहुंचे जब शांति से नहीं रह सकता, समुद्र में जाते ही हाड़ मंगल हो जाता है, ऐसे ही उस परमात्मा में प्राप्त होते ही बहुत आनंद हो जाता है, मस्त हो जाते है, मुक्त हो जाते हो, और जब तक अशांत नाशवान चीजों की इच्छा करता रहता है तब तक कितना ही पढ़ जाए कितना ही विद्वान बन जाए कितनी सुंदर बातें कह दे कितना ही व्याख्यान दे दे परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तो शांति नहीं होगी, लोग वाह वाह कह देंगे लोग राजी हो जाएंगे लोग प्रसन्न कर देंगे प्रसन्न हो जाएंगे परंतु शांति नहीं मिलती, और भगवान का वचन करें भगवान को याद रखे अशांति रहती नहीं, अशांति पास में नहीं आती, पास में आने वाले रहने वाले आदमी शांति का अनुभव करते हैं, कैसी मोहनी बात है कितनी स्वतंत्रता की बात है, इसमें परतंत्रता है ही नहीं, क्या परतंत्र हो बताओ, कोई पराधीनता है ही नहीं, अरे स्वाधीनता ही है सदा सदा स्वाधीनता, सदा दिवाली संत के घाटों पर आनंद, त्यागा शांति अनंतरम, सजनों बात सच्ची है पर हृदय से त्याग हो तो बहुत है, भीतर से त्याग नहीं हो साधु बन जाओ शांति नहीं मिलेगी, अरे त्याग है हृदय से तो भले ही गृहस्थ रह जाओ, शरणानंद जी महाराज ने व्याख्यान में कथा मैंने सुना है और पुस्तक में लिखा है मैंने पढ़ा है, गोविंद का जी का नाम लिया, कृष्ण है उनके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी क्या पैसों की तृष्णा है, शरणानंद जी ने कहा शरणानंद जी ने सब, और उनके पैस पास रहने वाले सज्जनों ने कहा कि पैसा भ्रष्टा की तरह है, भाई जगह पेशाब की तरह है, घर से हमें रेत की तरह है। तीन बात में उनकी तरह टट्टी की तरह है पैसा, भाई जी की तरह है कैसा टट्टी की तरह, उनके पेशाब की तरह। घनश्याम जी थे, वे विकृत थे। एक बात विचित्र कहता हूं, उनके मुंह से सुनी हुई। घनश्याम जी कहते थे कि एक बेटा रामदास, वो मर जाए भगवान को याद करते मर जाए तो खुशी होगी, दुख नहीं होगा। खुद खुद गई हुई बात है, मेरे सामने भी अभी रामदास मर जाए तो मेरे दुख नहीं होगा। उनके भाई थे मोहनलाल जी, मैंने नहीं देखी। वो मर रहा था और शेर जी पास में थे, वो कहते कि आनंद आ रहा है, अरे बेटा काम नहीं करता जितना सेवा करने वाला था, आज्ञा पालन करने वाला छोटा भाई बेटे की तरह सब काम करता था, पर मर रहा है शेर जी के पास में तो इतना आनंद आया, वो कहते आनंद रोकना कठिन हो गया। बोलो ये सेवा करने वाला भाई मर रहा है, ये दुख नहीं होता है, आनंद होता है। शेर जी सामने भगवान का नाम लेते हो मर रहा, कितनी मौज की बात है। अब और वो दुख कैसे हो, संताप कैसे हो। बीमारी होने पर काम कर नहीं सकते, हाथ से कलम पकड़ नहीं सकते तो बांध दिया हाथ कलम लिखते हैं। घर समझ की बात है, आत्मशक्ति नहीं कलम पकड़ने की तो बांध दिए लिख रहे। शेर जी की खुद की बात है, मैं सुनी कामगढ़ में खाट पर बैठे थे, शरीर स्वस्थ नहीं था, बातें कर रहे थे बैठे बैठे, एक दफा बच्चा दम गिर गए, फिर बैठ गए, फिर बातें करने लगे, फिर बातें कर मेरी सामने की बात खूब बातें करते अच्छे थे, बार बातें की बातें सुनता। पीड़ा हो रही थी, अंत में हृदय सीरियस की बात है, कहते रोने की तुम्हारी आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है, और पीड़ा इतनी हो रही है बड़ी जोर से, पर पीड़ा हो रही है, एक तरफ पीड़ा हो रही है, होती रहे पीड़ा, कितना आनंद है। उस आनंद में सब स्वतंत्र है, उसे परतंत्र नहीं है। दूसरे लोग कहते दूसरे लोगों को भी असर है, सज्जन ये में सब स्वतंत्र है, आप जितने बैठे हैं सब स्वतंत्र है, प्राप्त धन प्राप्त करने में कोई स्वतंत्र नहीं है, एक रुपया दो रुपया भी प्राप्त करने में, अब लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हो, परंतु स्वतंत्रता में एक रुपया भी स्वतंत्रता है आप कमा लो हाथ की बात नहीं है, लाखों करोड़ों त्याग दो त्यागने में कोई दोष आपकी स्वतंत्रता है ही नहीं, और बड़ी शांति मिलेगी, परंतु हृदय से त्याग हो, हृदय ऐसा है लालसा है तो रुपया होने से शांति नहीं, न होने से शांति नहीं, ज्यादा लफा नफा जाए तो भी शांति नहीं, ज्यादा कम हो जाए तो शांति नहीं, नफा न हो तो शांति नहीं, पास में नहीं तो अशांति, नीचे हो तो अशांति, हृदय की चलन होने पर कोई शांति मिल नहीं सकती, और त्याग है भीतर में तो अशांति हो नहीं सकती, आ नहीं सकती, नजीक नहीं आ सकती, इतना आनंद रहता है, इतनी मौज रहती है, इतना आनंद रहता है, इतनी खुशी रहती है, पास में कुछ नहीं परंतु आनंद इतना है, शांति इतनी है, इसका कोई पार ही नहीं है, ये पास में कुछ नहीं। भूख लगती है तब तो गृहस्थों के घर में टटोलते उसमें जाते हैं, भिक्षा मिल जाती है तो मौज न मिलती है ना मौज। उसे अशांति कैसे होगी? अशांति है ही नहीं। प्राण रहे तो मौज, प्राण चले जाते मौज, जेवर जीता रहे तो मौज, मर जाते मौज, दुख है ही नहीं। किस बात का दुख है? किस बात की अशांति है? किस बात की जल्द है? कोई इच्छा ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मन मा पेपर मा, चाह गई चिंता मिटी, भीतर से चाह मिटी और चिंता मिटी। मुफ्त में दुख पा रहे हैं, मुफ्त में दुख पा रहे हैं, जानते नहीं, समझ में आती नहीं बात, ये दुख पा रहे हैं। अरे भीतर में चाहे थी तो अशांति है ही, दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद हो रहा है। सज्जनों, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से तो आपको शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवान चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, वो सच्चे है। भगवान नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में, जहां जाओ वहीं साथ में सदा रहने वाला, और कोई साथ में रहने वाला नहीं। शरीर साथ में रहने वाला नहीं, मन साथ में रहने वाला नहीं, मां बुद्धि साथ में, इंद्रियों कोई साथ में रहने वाला नहीं। अरे भगवान का वियोग होता ही नहीं। परंतु दृष्टि लोगों की, नाशवान पदार्थों की तरफ है, अविनाशी तरफ दृष्टि नहीं है। अविनाशी का वियोग नहीं होता, अविनाशी अविनाश नहीं होता, सदैव रहता है। दिन दिन धुआं था है, राम पटा है रामदास, दिन दिन धुआं था है, ये पटा है ना लिखा हुआ, दिन दिन धुआं था है, मौज हो रही है। जोधपुर के दरबार ने खैरापे को हुक्म दे दिया कि तुम छोड़ दो उस जगह, हमारे देश से निकल जाओ। तो खैरापा स्थान था वैसे ही छोड़कर वहां से चल दिए, उसी में सब दिए दादर कर रहे थे। बाहर वो कुंड है, वो पास में दादर कर रहे थे, भीतर नहीं गए, भीतर नहीं गए। मंगा लिया कि एक महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी पुरानी है, उसका गुटका वो एक छड़ी है, वो ले आओ। वो ले वहां से चलते मकान को देखा नहीं कि मकान कहाँ है, कैसा है, कहाँ है, कोई विचार नहीं। एक कोड़ी की परवाह नहीं, और चर्च चल दिया। और मन में दुख है ही नहीं, चिंता भी नहीं कि भगवान की मर्जी है कि हम चलो तो चलो। स्थान बनाया हुआ अच्छी तरह से, मकान में चीज वस्तु सब, ताला भी लगाया नहीं, चाबी भी ली नहीं। सुनाया मैं मकान में घीतली गए, मना दिए पानी का गुटका और छड़ी उड़ी आदि मंगा लिए, वो रात्रि ले लिया चलती। अब धन है, एक संपत्ति है, एक वैभव है, पड़ा है तो पड़ा है। अब उनको दुख कैसे हो बताओ, है किसी की ताकत दुख दे दे, मार भी दे, काट भी है, टुकड़ा भी कर दे तो कर सकता है, पर दुखी कर सकता है क्या? दुखी करने की चिंता सब रहते कैसे करेंगे? आनंद से मोह से कर रहे, दुखी कोई कर नहीं सकता, कैसे दुखी कर रहे? स्वयं त्याग करके सब दिया है जो ही पड़ा है, बस तुम्हारा देश निकल रहा है। फिर महाराज बड़ी विचित्र अवस्था हुई, बारह महीना तो ऊपर हुआ, घूमते घूमते बीकानेर आए। बीकानेर दरबार ने बड़ा आदर किया, सत्कार किया, वहां गए, आपस में फूट हो गई, राजाओं के बड़ा कट हो गया, नष्ट हुई। अब आओ राष्ट्रोपाल, अब विरोधी हो गए, अकाल पड़ गया और उनको भेजा गया आप पधारो। तो व्यास जी महाराज ने पत्र लिखा कि हमारे जो अवगुण था वो बढ़ा है, घटा नहीं है। जिस अवगुण के कारण से आपके तो निकलो इसको, वो अवगुण बढ़ा है, नाम जप हमारे बढ़ा है, पहले से घटा नहीं है, अवगुण ज्यादा बढ़ रहे, क्यों मंगाते, बुलाते क्यों आओ, हमारे कोई अवगुण काम नहीं हुआ है। फिर गर्द करी और बुलाए है, उसको दुख दे कैसे, दुख दे रहे ताकत है, लाखों करोड़ों रुपया जिनके पास में है और उनके नौकरी करने वाले आदमी है, उनके घर खर्चा चलता है, पर आपस में विचार करते हैं कि सेठ के प्राउड है, पैसा तो हो गया पर अकल नहीं है। संतों के प्रति भाव है, कोड़ी एक देते नहीं हुए और मन में आनंद होता है, महाराज के दर्शन को तो शांति मिली। ये वर्तमान की अवस्था है, ऐसी देखी हमने अवस्था, परंतु भाई लोग समझते नहीं, इस पर ध्यान नहीं देते, संकोच होता है कहने में। हमारे वो कहते हैं महाराज आप जैसे हम नहीं हो सकते, मैं कहता हूँ आप जैसे हम नहीं हो सकते, कहाँ से स्त्री लावे, कहाँ से बच्चे लावे, कहाँ से मकान लावे, कहाँ से रुपये लावे, और हमारे जैसे आप सब हो सकते, आप बताओ क्या जो रहा है, हमारे जैसे बनने में आपको क्या जो रहा है, आप जैसे हम बन सकते हैं, प्रत्यक्ष बात है सब स्वतंत्र, हमारे जैसे बन जाए सब शुभ स्वतंत्र, क्या प्रतंत्र है बताओ, आपने जैसे हम बन जाए, बालो स्त्री कहाँ से लावे, बच्चे कहाँ से लावे, मकान कहाँ से बनावे, रुपये कहाँ से लावे, चीजें कहाँ से लावे, इकट्ठी करे बड़ी मुश्किल है, हमारे बनने में क्या उठे जल्दी है। एक राजा थे, एक संत के साथ में मित्रता हो गई, तो मित्र तुम्हारे पास राज्य है भैया, तो सब कुछ कर दिया, हमारे ऊपर कर दिया, आपके पास आपका ही राज, आधा राज दे दिया, सब दे दिया, कहता अब तो बरूबर है, अब तो बरूबर है। संत ने कहा चलो पता तो ये कि महाराज अब कमी क्या रही है, तो घूमने गए थे, घूमते हुए जंगल में गए, वहां से बग्घी से उतर कर गए, चलती गए, कहते आ जाओ तुम्हारे समान तो हम हो गए, हमारे समान तुम हो जाओ, तो यू छोड़ दे आ जाओ, आए नहीं पीछे, चल दे चल बरबर आ जाओ। एक पुस्तक पढ़ा, एक साधु थे, उसको कहा एक संत ले गिरफ्त में कि महाराज आप त्यागी ग्रंथ हो, फिर उसने पूछा कि आपके हमारे में फर्क क्या है, तो कई बातें गई बरबर हुए, संत ने कहा अच्छा बरूबर है अपने, हाँ महाराज उठ करके चल दिए, उसने चल दिए चले रहे बस आई थी कि आ जाओ बरूबर है तो आ जाओ चले, तो सब बन सकते हैं बन नहीं बन सकते, चल सकते हैं पर नहीं चल सकते, तो दो बातें अब ऐसे बाधा क्या लगी बताओ, उस संत के चलने में क्या बाधा लगाई, कोई बाधा लगा सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है। आप विचार करो आपके जैसे हम कैसे बन जाए, हमारे जैसे बनने में क्या जरूरत क्या लग रहा है, क्या बात है बताओ, आप उठ करके चल दो तो क्या बाधा लगे, खरबी मचे खरबी होश दे, दुख है कोई दुख है ही नहीं। नारायण मुनि जी थे, नारायण जी ने दर्शन किए, बड़े अच्छे विद्वान थे, संस्कृत में थे, उर्दू के विद्वान थे, मुसलमान भी सत्संग आते थे, ऐसे ही उठकर चल दिए, कुछ पास में नहीं कौंडलू पास में उठे चल दिए, एक जगह दो चार जगह गांव में घूमते गए अपने, एक जगह पहुंचे कुछ बोलते चलते नहीं, एक कथा हो रही थी, कथा में जाकर बैठ गए दूर सुनते रहे, तो कुछ गड़बड़ी हुई, कहने वाले की कुछ गलती हुई, तो वे बोले उसे और बोल कहने लगे तो सभा सबकी सब उनके सन्मुख हो गई और कहने वाले विमुख हो गई सब सुन लगी। नारायण मंडी नाम था मेरे दर्शन किए हुए और लोगों ने आदर किया सत्कार किया। कपड़े फटे हुए थे, कपड़ा हो गया, भिक्षा मिल गई, कपड़े ठीक हुए, रात्रि को भी चलती है। रात्रि ये समय में चलती है, बोलो कौन मना कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे संतों का दर्शन किया मैंने, समझे। रतलाम की बात है, राजा जी के जाना था रतलाम के दरबार में, जो कपड़ा था सिर पर ना दिया बांधा वाधा दिए, कि महाराज ये तो पुराना कपड़ा है, तो भीतर से लिए उसे पुराना वो बन गया, कि महाराज भैया एक दफे मैं मान ली, बार बार नहीं मानते, फटा कपड़ा पर सिर सुनते, अब क्या बाधा लगी बताओ। राजा महाराज जाना है, अब जाना है तो बुलाने वाले जाना है, तो फटा कपड़ा तो क्या हुआ, इस नया तो क्या हुआ, फर्क क्या पड़ता। मजदी हुई थी तो कपड़े का दिन है, वासव प्रधानं खलु योग्यताया, शास्त्र में आया है कि कपड़े प्रधान है, अच्छे कपड़े होने से अप्रोप्रिएट बन जाए तो लोग आदर करेंगे, अब आदर करे निरादर करे तो क्या पता लगे, निरादर करे तो क्या पता लगे, आदर करे तो क्या मिल गया, चल दिए तो क्या हो गया, बैठ गए तो क्या हो गया, लोग बेकार सुनाए कहने लगे तो क्या हो गया, अगर हम बंद करे क्या हो गया। हर हाल में पूरे हिम्मत में, जो हर हाल में खुश है, पूरे हिम्मत में ही जो पूरे हाल हाल में खुश है, आदर में भी खुश है, निरादर में भी खुश है, महिमा में भी, नैनदार में भी, रोजगार में भी, संपद पदा मिले भी, सब विष्णु जाते भी, अपने प्यार दुख कैसे हो सकते बताओ। सब दुख मिट जाए, सब दुख मिट जाए, आप गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसा हो सकते हो, आप मिलने पाप सो सकते हो, शांति मिल सकती है, और भाई सुमित हो गया, तीस मिनट होना चाहिए, 37 मिनट हो गया, देखा नहीं, कैसी मौज की बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आप गृह में रहते हुए भाई और बहन, अब भगवान में लग जाओ, भगवान को याद करो, मौज हो जाएगी। संसार की नाशवान चीजों की जो तृष्णा है भीतर में, आस है ये तृष्णा है बेटा, वो तृष्णा मिट गई तो चला गई चिंता मिट्टी, मरवा पी परवा, जिसके खस नहीं जाए सुशान पति शाहबाद सब एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, फर्क नहीं इसके अंश तुम्हारा से करके देख लो, करके देख लो, हृदय तार तृष्णा है तो कहीं धन मिल जाओ कहीं नुकसान मिलेगी। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन थे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 31 मार्च 1999 को रात्रि लगभग 7:30 बजे से गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम